شیخ رحم الله دا ویلو چې دې کې اشاره دې خبره ته چې د رفعت تذکره ده د الله د لوی تذکره ده نو د کسرې په دې کسره لګښتې دا زمله غبرې نو دې کې اشاره ده د الله رب العزت هغه عظمت طرف ته نو وی وی چې علیه الله فسیوتی اجر عظیما در د چور بګی دل اجر ډیر خیستان سیقول لك المخلفون زردا چ وای با تا تا رست پات کړي شوی د دې دینه والا تر شپارسمه پوره د منافقانو او د ناراستو د جهاد نه پات شوی دي داغي لګو اوصاف قبیحه ذکر کی او ورپسې و بیا په دې رکو کې مستثنیات د جهاد نه ذکر کی اعما وغیرہ سیدی باندې سہارج نشته کې جهاد لنه زی ادانور خو باندې ګرځي د دې درې عذرونه به ذکر کی نمبر 1 عدم فرصت ټیم نشته کني نه دی جهاد لومغه تلو نمبر 2 دادل خوشی وران شه آینده اراده ر شرکت که خیری بلدل بکو جهاد نمبر 3 د عقیدت مندې اظهار چې او کوم له استغفار د دې درې واړو رات چې ټول غب شپ سیقول لك المخلفون دردا چې وای بتا تا کسان چې رست پات کړی شي وی دي من الاعراب له باندې چانو نا غفار ورتوی اسلم قبیله ورتوی جوهنه قبیله وغیرہ دی رست رست پادشی دی منافقانو پکې شغلتنا اموالنا والونا مشغوله کړو مونږه خپل مالونو خپل بچو د وترن جهاد ته فرصت ملو نشو او دنه خبره سوا چیر بیلی نسل زده مونږ داغه چاملګری نو چې بیلیه مونږ براغه چاملګری چې غټیه فاستغفر لنا نو بخنه غواړه زمونږ د پاره زمونږ غلطی شوی دا عقیدت مند اظهار دی یو خبره عدم فرصت او دیمه خبره اظهار د عقیدت او یقولون وای د منافق نه خدار چې جب یو شان زړه بل شان وای پخپل جب واغا چې نشته پزړونو د دې کې په جب د استغفار خبره ده او پزړه کې د انکار خبره ده فمه يسبح ولسان فمه يسبح ويده يذبح پخلوانه تسبيح او پلاس کې چاړه دا مو په رام رام او بغل مې چوري يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم قل ورتوايا فمن يملك لكم من الله شيئا يعني استاسو عذر دا کچتا واقعتن صحیح وی نو ام دا شرعی حکم پا مقابلہ کے لغوا دے زکا چستا دن نزڑ داو چی زم نو ٹوک رہ کے گم شکیس مومم نو دمانا اموال و احل پاتی کی گی نو داغو بدن اسے ام پاتی کی گی دا مطلب دے دا قل تورتا ہوا آیا سوک بمالک چیستا زر پارا دا اللہ را عذاب نا کتا کور کیوں میں شین دس سیزو تخفل کور کے ناسیا ان اراده بكم قال او غاڑی تاسلا ذرن ضرر در کول په مال کې او پال کې مال ختم شي بچی دې مرشي تاسو کول شي یا اراده واړی تاسلا سدنفي بل کان الله بما تعملون خبيرا دغه وجه نه وي چې فرصت نشتا بلکې الله پاهي چې تاسو کوي خبر لري تاسو وی چې شکیس مومن نزو بل زننتم اغه وجه ذکر کی بلکې ګمان چلول تاسو اللہ ينقلب الرسول والمؤمنون چه واپس بارگ درانی چه رسول و مؤمنان الہ علی اخپل کورن تابدن چره چره پدیخ پولار بیا بنا راضی که خیری دا با مویلو وزوینا ذالکا فی قلوبکم و خیست کرشی و دغکار و کم خاتمر مؤمنانو پردون استاسو کیم وزن تم زن نسو گمانون چلول تاسو گمانون ناکارا فکن تم قوم بورا او شوی تاسو قوم تبا کی دن کے ویم تاسو قوم تبا کی دن کے بور جمع لده بایر تبا کی دن کے لده خیالات پوجا کفری تمنگان پوجا ومن لم یومیم تخویف و شکوا اگر سوک چیمان نلدی پا اللہ و داغ پر رسول فا انا تدنا للکافرین سعیرا ان تیار کرده کافر اللہ وربل وللہ ملک السماوات والارد کی او اللہ علیہ بادشاہی دا اسمان نو رزم کے دا سنگ چی جنود زمارا پارا دی وللہ جنود السماواتی ملکیت تول زمارے یغفر لمن یشاء و بخن کی اگر چاہتا چکو خیشی عذاب بر کی اگر چاہتا چکو خیشی وکان اللہ غفور الرحیم کافر خو دیر نلائک انسان دے دا اور قابل لے اگر توبه باسلا تو دی اللہ بخون کے امی روان سیقول المخلفون اذا انطلقتم درم خبرت و خبر وشولی یو خبر دارا چه مصروفیتو اب درم خبر دارا چه عقیدتو درم خبر دازل کا خیری پاتی شو بردر براتا وی کا خیری بیا با مونگ نا پاتی کی گو دم گا پوٹیشن سیقول المخلفون زردہ چوائی بارس تو پاتی کڑی شوی اذا انطلقتم کل چه زیتاسو الہ مغانما غنیمتنو دا خیبرتا جی دل توی چی عرص فلمے کے گبین منتے دے امقابلہ آسان دا مال دیر دے لیتا خضوع چی تاسو واخ لیلا غنیمتنا جی برتسوی سرونا اجازت راکا منگتا پریدہ منگا نتبیو کم چی منگا مستاسو تابداریو کو اتباع رسول کو اتباع رسول نکی اتباع رسول لے اخذ الاموال کی حل تک پہ جہاد کے سیزون آخری مخ کے نتا چی سختی ہوا اوس رات رہنے جوڑو ورزی پہ یریدونا دی غاڑی ان یبدلو کلام اللہ چی دی بدل کی دا اللہ کلام قل تب ورتوائی دا اللہ کلام سرے دا اللہ کلام دارے چی خیبر تبا اغس اگزی چی کم ہو دے بیئے تور غلے دے لن تتبعونا تاسو چرتا ما سرنشیت لی خیبر تا کذالکم قال اللہ من قبلو دک جان تاسو تو ایم چی اللہ را پخانا خبر کڑی دا دمون دوا پسین مخی آیت دلیل لے پر ایک خبر باندے چھ حدیث حجت تے قال اللہ من قبل قرآن کی نشتہ ہو دیتے دا اللہ قولو وے گفتو گفتے اللہ بود گرچے از حلقوں میں عبداللہ بود نو دیب سوئی اعتراض بکی کا ندا منافقانو فس یقولونا نزرد چدیب وائی دنور خلق پمخ کے بل تاسدونا نا بلکہ تاسو موسرا حسد کوئیم خوردو رابانے سود ندنو ان بم ساغستیو کنے جہاد لبتلیو بس دارا منافق خبر ادا کرنا بس دیو دا دا کار او بغیر دا اثر نہ ردی کار نشتا گور صحابو تو بھی منافق ہو بل تاسو دونا نا دا حسد بوجھے لگیا نا اگر صحابو تو ویچے اخلاص پکے دے ویتا دا موسر حسد کا وے بل کانو لا یفقونا الا قلیلا دا دا حسد خبر نا دا بلکہ دی نپوئی گی پا دین بانے مگر دیر کام پا خبر اثر نا نپوئی گی نو قل للمخلفین من الاعرابین ہوا یا دا ایک اسان تا چھ رستو پا دی کڑی شوی دی دباند چانو نا یو خبر وطاو کا جہاد لدے کا نا تا تو بل دل بیسر ازو خیبر تا مدے کا خیری بیا با ایران تزو تلتا با جنگ کو روم تا بزو قیسر سر قیسرا سر با جنگ کو لکا بیا با در بانی دور اور پیخ شی دا خو تا دا سان دے من دل حل تر آدے چھ سختا وینے نا بیا رستو کے گئے اذا ازلم علیہ مقامو اچھا کلا کل ما ازالو مشوفی دا سے مکوئے خیبر تا مشوفی او دے بیا کے قامو انہا پکا دا سکے پٹ پٹ رونے دے شورو کرے دے کہ خاما خا بیا بیا کے کرے چی زمبا نزے برا تو خیما خیبر دینی دے تا خود نپرے دو اللہ بھی دی دی چی خود بیئے تا سکتری دے غبا دیتا سو نئے تی دی او آیا مخلفین من العراب تا ستو دعونا دردہ چی تاسو برابر لیشے امتحان نمبر ایک الہ قوم دا سے قوم تا اولی بازن شدیدن چی خاوندان دا جنگ سختی دا فارس او دا روم دا غٹ غٹ سلطنتونا دے طرف تا بتا سرا بلے شے دا بعد مفسرین ویری جی حسن سے نا نقل لے تفسیر قرطبی کشتا تفسیر عثمانی کے دا دے تذکرہ دا چی دا جم نری دا زور اور کابل والا کابلی پک یاد کر دے دے دے کے بتا سے جنگو نہ کوئے پتہ بہن لگی دا دے کے در زور اور خلق دے افغانستان کے پختونخوا خلق چھے دے دی سر بجنگ کوئے نبیابوں پتو لگی تو قاتلونہم او یسلمون تاسو بدا دی سر جنگ کوئے تردے پورے چھے دی غاڑا کی دی او پا مانا رحت تا فین تتیعو کدی خبر او من اللہ جوتکم اللہ و اجرنا سنات ضرب کی تاسو تا اللہ اجر خیستا چھے جنت تے وین تتولو کبیام دکا جانتے ڈڑا اکڑا چھے دا خوئے بیا زور اور دی لمخ کے گنتا کے زور اور لنزو زمونگا چاکولا مولے پا کار دا گنے نا و وین تتولو که بیاون ڈڑا اکڑلا کما تولی تو من قبلو لکا سنگا جتا سو مخیرن ڈڑا کڑیوا خودی بیا کون کڑیوا یعذبکم عذابا علیما عذاب بدر کی عذاب درناک معذورین لیسا علی الاعمى حرجن نشتا پڑن باندے حرجن اسا تکلیفو کدی رستو کی گرے جان نا دیر ٹولو مخی کو تکا دی جات کولی نیجی کنا کزی کنا ڈون دو آیا منڈا وخی را غرزی گی اور پسی آرج دار کاغا پچا بانی بنجارو شو پشا والا سور شو نبیم توری چلولی شی ولا علی الاعرج حرجن نا پا گوڑ بانی ستنگستیا نا پا مریض باندے زیاد عذر دا ماو نمبر دو دا آرج اور رٹور نا کمزوری دا مریضو حرجن ستنگستیا تامین بارس تخصیص ومن یوت اللہ و رسولو سوک چی منی جا اللہ و دا رسول دن نبی کی جنتون تا چی بھئی کی بلان دی رجینا نیرونا او سوک چی ووڑی دو یو عذب و عذاب علیما ور بکی دل عذاب درناک لقد رضی اللہ عن المومنین انعامات دو قسم ہیں یو انعامات حسیی او دویم انعامات معنوی ہے دا انعامات معنوی دی چی دا اللہ رضا رتا معلوم دا اللہ رضا رتا حاصل شوا اللہ خوش آلہ چنن نور پاکی سپاتی دی دیتا بھی انعام معنوی نمبر ایک لقد رضی اللہ عن المومنین خامقا اللہ خوش آلہ دی داغی مومنانونا صحابونا رضی اللہ عنہم ورضوانا اللہ خوش آلہ دی خوش آلہ دی ولی تی تقپیشیا ایادا نمشیا از یبایعونکا تحت شجرتیم کل چی دی تاثر بیعت کو دا کجوری دا کیکر دا ونی دلان دی الشجرہ کے لفلام آدی دا کیکر ونا اگا عمر رضی اللہ عنہ بیا کٹ کڑی وا زکا پا دی خلق بطل نہیں ہو سجا سے ڈڑے مگلے را مگلے چی برکت ملا کے پیدا شی نائے بیا کٹ کڑل نرائے بانس نہ بجے بانس ری کتاب الاعتصام دا اللہ مشاہدی بھی دیم جل اور طبقات دیم نساد لرکڑے دا فعلما ما فی قلوبهم دفر شبے صرف پزائر دائرہ اللہ خوشا اللہ دی ناز رتے والا قتلی دی اولائک اللذین ہم تان اللہ قلوبهم لتقوی فعلما ما فی قلوبهم پوش اللہ پاغ سبان دے چلے دی پزرون کی اسو پکے تفسیر جلالین صدق و وفا پکے وہ سمرے دے اخلاص ذکر کی دا ٹول صحابہ یادی دا سونو احسن الکلام کی دی چی دا پینزل سو صحابہ کرامو ناغلی کلی دی چی اول قاصد یہ مکی والو تا جواس بن امیہ خزامی اولے گا دا را کاتب غلطی دا تو مفسر نہیں آدم دا کاتب غلطی دا زکا دا جواس نہ دے دا خراش دے آغا بخشو پلو والا جدے نا کل کل دا سکھی نا کاتب پا کتابت کے خطا شوے دے دا جواس و دا خراش پر رکھے نے پیجن دے لے نا دے خراش بن امیہ رولمانی کی نمشتا دے دے کے نا دے یو لے گلا واقع دا دے را لیکن دا آغا مخی تا دیر مشرکان حائل شو نبی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولے گا احسن الکلام گورا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اولے گا دے کے بعد دے تا گورے چھ مزاج تا گورے سڑے بلے گئے در تبلیغان طریقہ را اگی چھے او کس پسی سوک لے گی کنا نوی دد چا سر تعلق دے زکا اثر پر آگئی کنا نو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکا لے گی چھے دد خپل ولی دال تکے نو دے یہ اولے گا او ال تکے خبر خورش والا چیار دے خوچے کم دے نو شہید کرے دے نو نبی علیہ السلام صحابہ کرام ٹول لا جمع کر پینزل لسوا دا بو اخلو پینزل لسوا نو دی سرے بیعاتو کا جو بایعونا کا تحت الشجرت جہاد بکو پا دے چے مونگ بدا عثمان بدل اخلو نو گو اس صحیح عدیس کے راضی بیعت بخل کو نبی علیہ السلام سرا نو نبی علیہ السلام دا یو لاس رواغست و رابل دیوی حاضی ید عثمان دار عثمان لاستے یعنی عثمان ہم پا دے کے بیعتو کو گورا خبر تب خیال کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو شہید شوی نرے کو خورا شوی خدا اب پیغمبر ہم بھی چی شہید شو علم غیب بتنشتا صحابہ کرام یو نیم زر دی علم غیب بتنشتا سوچو لیا دی یو دویم دا نبی بی حاضی ید عثمان دا مر عثمان طرفنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیعت کو دمڑ عثمان دا طرفنا نبی علیہ السلام بیعت کو یو کتاب چاکڑے دے لشکر طیبہ والا مری جکے نے شائع کرے دے تبلیغی جماعت حقیقت اور جائزہ پاگے کے نور سے نشتا خو یو دو اعتراضات پکے اہم نری کو لگے دو خبر پکے کڑی دی یہ پکے دا کڑی دی چی دی بیعت اخلی دا مولانا الیاس پا وساطہ تو او مولانا الیاس مړلې. اول خدار چې اوس نه لیدا دغه خبره دې خدمت کړې دې خبره مشرانو ته رسیدلې ده. خو که پرس کاغذ تل کېدل هم کنه ناغه دلیل دا ذکر کړی دی چې یار چې سړی مړ شه نه داغه طرف نه څنګه بیا تغستر کیږي نه دکه شان غستر کیږي چې نبی د عثمان رضی الله تعالی عنہ چې هغه کمل نو خو په مړ حساب وکنه شهید نو خو خبره خو شهادت رسیدل او بیعت خو دې لپاره او دا چې ویلي دی حاضر هي د عثمان اځه مخبره بغدا کړی دی چې د دې عینا مولا سنری داغه نوم شرکی دی نو مړ شه دی اوس مرنه عینا مولا سن نه مولا وینا ولسن دا نوم شرکی دی. و اس تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه پیغمبر تا په انعام کړی دی په زید باندې ماتا تل اسباب نسبت تکړه تا په انعام کړی په څه انعام کړو آزاد کړو کنه یا د اسلام مسلې و تقول و دین تیرا بللو نو دې کې جو د غبیات کو شو او د نیکانو خلکو شو او دې ته پته نه و چې عثمان رضی الله تعالی عنہ جوان دی دې فعلم ما فی قلوبهم د زړه امتحانو فانزل السکینه علیهم نازل کو د زړه اطمینان په دې باندې د دې په زړونو باندې علیهم په قرنی د قلوب واصابهم فتحن قریبا ورک رضی الله فتحن از دې فتح خیبر د حدیبیه نه پس زر لګیدلی و سره ومغانم کثیرتن او غنیمتونه ډیر بولور کی یا خزونه چې اخلی بدی هغه وکان الله عزیز حکیم یره خیبر والا غډیر زیاد زور ور دی نا الله اکبر خربت خیبر الله زور ور دی حکمت والا دی انعامات معنویه دی اولی دل سکینه رضا د الله تر طرف نا انعامات حسیه مغانم کثیره وعدکم الله مغانم کثیره پدیم دلوی الله تاسو رده نورم ډیرو غنیمتونو وعده کړی دا تاخذونا چې اخلی به تاسو غیله را فتوحات بکیږي فعجل لكم هذه پتلوار تاسو له درکړ دار خیبر غنیمت وکفا ایدی الناس عنکم فیر دنیاویا او لری کړل لری او ساتل د خلکو لاسونه د مشرکان او خلکو لاسونه عنکم تاسو نه خدای بیا کې د شپې په وخت کې او یاو یات یاو کافران ګرځیدل لا ګرځیدل او رانی د پاره راغلو نو مسلمانانو ګپونی ولو او دایي غ نقصان چې دین هغه چې سیکولو نغه ونو شو ولتكون آیه للمؤمنین اور دې لپاره چې شی دا واقعا نه خار لپاره د مؤمنانو شر دا واقع رښتینی او خطر نور به دک شانتی رښتینی خېج نه علم او اعتقاد بس واقعي ویادیکم صراط مستقیما فذم ذلوی په هر یو کار کې اچلی تاسو پنې غلار باندې دل تک مطلب دې توکل علی الله تاسو اخلاق او عمل خل کی یادیکم او لتكون آیه للمؤمنین علم اعتقادی دام استاد خو خپل برابر شي و اخرى لم تقدروا عليها دا اخرى صفته رمغانه مو د پاره وعده کوي تاسو سره الله د نوروم ډیرو غنیمتونو لم تقدروا عليها چې استاد په تروزه وس نه برشوي تروزه پورې هغه تاسو ته لانی دی ملو شوي ډیر کسان خدا وی چې فاطمه مکه ته مراد ده خو صحیح نه ده ځکه لم تقدروا راغله ده او پای باندې خدای قدرت راغلو او د نبی علیہ السلام په زمانہ کې دا د صحابه کرامو د وخت خبره کې نبی وفاتی د روم او فارس دا کم غنیمتونه چي دي دا د صحابه کرامو او خلفای راشدین په دور کې وته ملو شو قد احاط الله بها الله احاط کړی دا پاغه سلام یعنی الله تپتر دې دا بس تاسو د پاره تاسو له یی خېږي مکان الله علی کل شیء قدیر یواد غنیمت نه الله پاره اوسې طاقت لري ولو قاتلكم الذين كفروا هديبيه کې جنگ ونه کښیو ونه اوم بدی ماته خړلا خطا تو سره جنگ کړو مشرکانو لول لول ادبار نخام قابادي شاګان اړه ولي وي ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا بیا بینه مونږ ځان له دوستونو مرادګار سنت الله سن الله ذلك سنتا یا ک سنت الله پشان د طریقې د الله اغه د کافر چې کومه طریقه را قد خلت من قبل چې هغه مخکې تیر شوی دا مقابله کې با الها کول غلبه ملاویږي ولن تجر لسنت الله تبديلا ارګز وطنو مې الله طریقې لا بدلول وهو الذي كف ايديهم عنكم وهو الذي داد انعام اعلان دي الله غذات كف ايديهم عنكم مخکې ذکر کړو تديلا سنا مخکې غويات يا کسانو سام مشرکان بند او ساتل تديلا سنا انكم ستا سنا وَيَدِيَكُمْ سْتَاسُ لَا سُنَانُمْ دَ دِينَا يَوْبُنُوْ قَتَلْنَكُو روغ او شسلو دی بیا به بطن مکتا د مکه په سرحد کې بطن مانا وادی مکه خیټه د مکه سرحد د مکه من بعد انس فرکم علیهم پس د دینا چې وسیه برکړو استاد په دی په دې چې خکړو کړو وکان الله بما تعملون بصیرا دی الله پایبان چې تاسو کوي لیدون کې مقتضیات د قتال ذکر کی هم الذین کفروا دا کسان دی چې کفر کړه دے کافر وجنا وصدوکم بنکړی تاسو ان المسجد الحرام الى المسجد الحرام نا ته طواف کولو نا دا چل چې سوکی وجنه ولا هدیا د دې عطف چې دی کنه پس کوم باندې دے وصدوکم ان المسجد الحرام وصدوکم ان الهدی اتا سو یہ بن ساتری ان الهدی د قربانو نا د قربانو رسول نا معکوفن قربانه بند کړي شوی وي ان یبلغ ان ما بعد فعل پتاویل مصدر سره ګرځي در رسیدلو نا محلا زید علالی خپلتا او دا یبلغ محلا بدل استعمال لے چې ول هدیا معکوفن څنګه بند وي الته نه رسول دې تا کم دلالی دو زیره ولولا رجال مؤمنون مقتضیات د قتال ذکر شنو موانع د قتال ذکر کی دوسی زونه کنا چې کم کارونه پکاري چې غراشی چې کم لرکول پکاري چې اکټ شي موانع د قتال ولولا رجال مؤمنون دا مطلب دی چې په دې مکه مکرمه کې پاغوخ کې چې سولیو دی بیا کم کال باندې شو غریبانان مسلمانان پکې وو اجزانانو اقلیت کې نکه جنگ شو ناږي وو پکې دل شو ولولا رجال مؤمنون کنه وی داسې سړي چې ایمان والدی موجود و نساء مومناتون و خز مومن موجودات لم تعلموهم چه تاسو نپی جنه دی لرام ان تتعوهم بدل اشتبال لده مخکنا سمانا چه دل بکی تاسو دی لرا دخپو دلان دی بکی تاسو دی لرا پا دی خطره چه دخپو دلان دی بکی دی لرا جنگ بشورو شن مومن بر مومن دلات ختم شی فتصیبکم منهم نوبر سی تاسو تا منهم د دې د وجلو د وجې معرته نقصان صدمه ګنا تفسیر جلالین معنا کې اسم ګنا نور نقصان صدمه بغیر علم او په خبره سره آتا ته بنه خبر لیدخل الله فی رحمتی من یشا دې دې کې به عبارت رو باسي ترکن القتال لیدخل الله مونږ فی الحال لا جنگ موقوف کو د دې لپاره چې داخل کی الله فی رحمتی پخبل رحمت کے اگر چالا را چکو خیشی یعنی داغی سا بچو اوستاسو دین بچو دیندار بچو لو تزیلو کدیت چرت بیرت شول لکافرونا دا مومنان کبیرت شول لکافرونا دی خوز گڑوڑی ری پمکا کے لازبن اللذین کفرو خام خامم عذاب کافر لورکو منم پدی کے عذابن علیم عذاب درناک اس جال اللذین کفرو فی قلوب ملحمیہ مقتضیات د قتالو کې او مقتضی ذکر کی او تعلق دې لعذبنا سرا لعذبنا اجعل الذين کله چې جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه چې زې ورکو کافرانو په خپل زړونو کې کله چې جعل زې ورکو کافرانو په قلوبهم په خپل زړونو کې الحميه غیرت تا غرور تا انتا حمیت الجاہلیت دا بدل لے نمخ کے ندا کم الحمیت ہو حمیت الجاہلیہ غیرت ہو دا جاہلیت ہو بسم اللہ بلی کے اور بسم اللہ بند لکے پدے بانے جگڑا جوڑا شولا نبی علیہ السلام علی کل دا نبی علیہ السلام دا طرف نولی کلی شو چھ دا محمد بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غد طرف ندا معاہدہ کی گی ناغوی مو پکے دا نمانو محمد بن رسول اللہ اولی کا محمد بن عبداللہ او بسم اللہ الرحمن الرحیم تنم کٹکا بسم اللہم صحابہ کرامو نہ کٹکولا علی سے افتیم ہوئے ناغور توئے واللہ لام حوکا ابدا ستانم زشرتان شم کٹکول دیتا مینہ بھی دیکھیں گے رڑیرے مینہ نیوے فاقذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب فکتب هذا قاضا محمد بن عبداللہ نبی علیہ السلام خپل کاغذ واغستن ویلی کو ال تم ویری دی ولا تخطو بیمینک خو ویلی کو بخاری روایت دا فکتب ویلی کو هاذا قضا محمد ابن عبد الله دویم جلد او پنځو یا سفر لیکن امام بخاری بل دے کے پدې دویم جلد کې صفحه 135 باندې اغوی چې نبی علیه السلام د رسول الله دا ټکه اسې داسې قران کې لیکل نه شوی دې داسې قران کو او کاتب بیا د دې ابن عبد الله اضافه کړ لیکل د ابن عبد الله پیغمبر نه کړو یو روانه ولي ایو لیکل دې دواړو کې فرق دی نګره بخاری دوم بنی روایت ته ګورو فقط ابا شی بورانی کې آیت سره بتارو دوم راضی اتاویل خو پکې کې اگر چې بخاری روایت ته فکرینه ده بل خبره بل روایت کې راضی چې کاتب دا لیکو بعض شارحین دا لیکلي دي چې فقط ابو معنا دا چې حکم د کتابت ورکو کاغب مجازی معنا و بیا جوړی دی وی چې لکه دا چې دینو پکې نه لیکلي ته وی حمیت الجاهلیه فانزل الله سکینت ولا رسولی دی صورت کې د سکینه دا ټکه درې ځای راغله ده دو ځله په صورته برائت کې راغله ده ایو د په صورته بقره کې راغله ده یو دوا دریش پګ مدارج السالکین د ابن قیمه رحمه الله هغه وی چې دا شپګ آیتونه سوکوي د دې وظیفه کې نو د زړه ته تقویت ملاویږي او دې ما تجربه کړی دا غوي بالکل صحیح خبره ده وی مدارج السالکین ابن قیم آیا کې دالی کړی دي سکینه سکینه د آیاتونه دا درې په کېدل تراله وعلى المؤمنین پاندر الله والله نازل کړه سکینه تو د غیب او فیض علا رسولی په خپل رسول او په مؤمنانو والزمهم کلمه التقوا کلک یو ساتل دي د تقوا په کلمه د تقوا کلمه سره لا اله الا الله محمد رسول الله امام زهری بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر قرطبی قیل سر نقل کی وعدہ پورا کول ورقول تفسیر جلالین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا کلمہ طیبم دا کلمہ دا اخلاصم دا کلمہ دا تقوام دا وکانو اوودی احق خلائقو گورا دا احق مانا با تفزیلی نکو اعتراض را دی احق بیا مانا دا چی اوقا کافر مشرکو ایکم لغون تک حقیتو نا وکانو ودی لائق بها پدی دنیا کیوم وعالام او اہل تقوا دا اللہ پا علم کی پا آخرت کیوم وکان اللہ بکل شین علیما دے اللہ پاریو سیس پوا نبی علیہ السلام چکم خوب لی دلے ونو پائے کے خوات ٹیم نو کھولی شیر پشپگم کال بطور دی دون خبر شی ہوا چی سوگو پاکی سر کوڑا کی سوگو پاکی قصر کی او تاسو ورده عمره بکوي هو دیوته نو ویل چې کال بکمي خاصه نبی اجتهاد کړو چې دا وشفغم کالي او شو بیا پوم کال باندې ناغه ذکر کړي لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق خامخ الله رښتینی او خود پل رسول تا داغه خوب بالحق او بالکل د واقع مطابق ټیک ځکه موږ مخکې ویل دي سوره صافات کې چې پیغمبر خوب دا وحي اگر عام خوبونه غند کني لتدخلن المسجد الحرام قسم دے خامخا تاسو به داخلي کې مسجد حرام تا ان شاء الله کدا الله خو خشي تاکید د پاره ذکر کو امنینا داسې حال کې چې په امن به داخلي دو په وخت کې محلقینا رؤسکما او سوګ با پتا سو کې حلق اون کې وی او مقصرینا سوګ په کې وخت کمون کې وی سوګ سر کوډا کې او سوګ بقصر کې غره خبره دارا اجیده پار خبره کو چې اگر سر کوڑا کی چې کله هغه علالی ځان کنا نورستو ال تک چې کم کسان دی نه یا نه هغه خې چړې تیرې کړیا رنګا ظاهری او باطینی ناغيله باور شي سر بکوڑا کی تا غره عمل له محلقینا اوس کله کله داسې کیږي مثلا یو تن لړو هغه بکی تمتع ناول کی عمره نو په عمره کې سر کوڑا کو نو دې پسې خو بیا فورن چې کوم دې اج دې نه الته بزکی بیا نو هغه کې به دې ته کتل کیږي کلهګ معمولی غونته کې وخت یې راخی جی کنه نو دواړو کې دې حلقو کې غره ولا دارا ا کنه چې ته قیرانی کړي او جخور پسې نو بیا خو به زکیږي نه نو محلقین رؤوسکم سوګ به پتا ته کې حلق اون کې او مقصرین سوګب پکې خسر کون کی دواړه طریقې پکې ټیک دي غره پکې د محلقین چې کمې مخ کې باقی مخ کې مونږ ویلو عام حالاتو کې نو د منهاج ريجستر مفتي دا به توایو تر هغه وخت چې سو پورې دا خبره واپس وانه غسته چې دا مونږ ريجستر مفتي نه دی اگر دا لکھ دی چې عام حالاتو کې دا مکروه دی، سر کو ڈاکول دا مکروه دی، مونږ وایو دا جائز دی، صحیح دا مباح دی. غره دار چې څوک د سر عبادت کولی چې ویختو اگر دی فری دی. لا تخافون تاسو بنه یری گئے د دخول نرستو، امنین به په وخت د دخول کې، لا تخافون به بعد دخول. فعلم ما لم تعلموا سوال ير پش پغم کاله دا خبر اول سر ته رسول چې دک شان دی ناکام را واپس شو. فعلم ما لم تعلموا پیدا الله پاره حکمتونو چې تاسو په نه پوي گئے، یو مله تو ذکر کا کنه، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات فجعل من دون ذلك فتحا قريبا در ایک رتاس اللہ دا دین مخ کے مخ کے فتح نز دے تعبیر واقع شو فتح را خیبر راغ للا من دون ذلك دا مسجد حرام دا داخل دین مخ کے داخل دون مخ کے هو الذی ترغیب دے اتباع الرسول تا اللہ غدات تے ارسل رسولہو چلے گلے دے اقبل رسول بالہدا پیدایت سرام دا ہدا نا مطلب ہو پا دے دے کہ ادلہ دا نبوت تھی معجزات تھی رویائے صادقہ و پیشن گوئے دی خسائل نبوئے دی کمالات دا صحابہ و صورت کے چکمی تذکرے و شدہ طول راجہ مقابل ہو دا او بنیاد قرآن دے و دین الحق و دین حق چے اسلام دے لیوزیرہو والدین کلی دا دیر پارا حکمت دے ارسال ارسال کے دا دیر پارا چی غالب کی دا دین پر طولو دینو نبان دے دا دلیل پہ اعتبار تر خطر قیامت پوری غالب دے او کلا کلا بر سلطنت پہ اعتبار سرومی دا حکومت پہ اعتبار سرومی غلبر اقتدار خلفائے سلاسو تا ملو شوی دا او خلفائے اربعو تا ملو شوی دا وکفا باللہ شہیدا بس تے پورا دے اللہ گوا محمد الرسول اللہ اس دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ملگر صفات ذکر کی سورہ محمد کے اوے لو چے فعلم انہ لا الہ الا اللہ اس بھی محمد الرسول اللہ کلمہ طیبت جوڑا شوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ او دا دلیل لے لدے چو اللذی ارسل رسوله او کفا باللہ شہید آیا و شاہد پک محمد الرسول اللہ دے اور صحابو صفات زکا بیانی چو مومن مجاہد دے پس زان کے دا صفات پیدا کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول لے واللزین آماہو آکا سانچ دا دسر دی دا سینو وی چې د سره یو وخت کې ار وخت وسره دي په جمعات کې وسره دي په تبوک کې وسره دي په بدر کې وسره دي په احد کې وسره دي په حنین کې وسره دي بیا ابو بکر رضی الله عنه هغه خو د نبوت نمخ کوم دوستو هغه وخت کوم دوستو او بیا د سفر دوستو ا بیا د غار دوستو او اوسې د مزار دوستو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اگر خو مراد پیغمبر ہو پیغمبر غخت ہو چی اللہ دے دو کے اتل ایمان ورکا معہو ہر وقت ہو ہر صفت کے غصر عمل کر چا معیت ہو اشداؤ علی الکفار دے اصلاح دو شعبی دی یو معاملہ دا مخلوق سرا یو معاملہ دا خالق سرا دا صحابو دا خالق سر سما عمل دا اغوا ذکر کی تراهم رکعن سجدن یبتغونا فضلا من اللہ و رضوانا دا مخلوق سر چا معامل دا دا غیر دا مخ کی دو صفتو ندی یو تا دا شہوت و بل تا دا غضب طاقت فی رکی گی دا دوار و پزیب زیبان استعمال ہے دا شہوت یعنی دا مینے دا خوشحالے خبرے اغوا چا سر کے اخپل و ملگر سر رحماء و بینہم اور دا سختے خبرے بد کافر سر کے اشداء والا الکفارے اشداء علی الکفار دیتا بھی خارجہ پالیسی وزیر خارجہ رداز دکھی ارحماء و بین اوما دیتا بھی داخلہ پالیسی دار شرفوز دکھی چھے وزیرستان والا تستر گی نہ رو باسی بش ترستر گی رو باسی من موین سنگ ترستر گی رو باسی خپلو کے براہ می کافر لبا سختی خبر اور تشوی دا کافر تا ہیں او مسلمان لسختو داخلہ و خارجہ پالیسی آیت کے ذکر کی او اشد علی الکفار داستار غضب زیرے رحماء و بینم داستار منی دا محبت زیرے او ترام رکان دار خالق سر معاملہ دا واللزینا ما او اشد و دیر سخت دی گور تشدد و اشدیت کے فرق دے بعد خلق یر تشدد کینو وینا اشدیت کی تشدد غلط شیرے تشدد شاول اللہ وی دیتا ہوئی حجت اللہ کے چې مسله د خپل ذهن اوچته کې په بره بوزي مباح خبره ته وته فرض وای چې ضروری ده دې ته تشدد وي مستحب خبره ده ته واجب ته بوزي دې ته تشدد وي اشدیت خو مطلوب ده والذین آمنوا اشد حب لله لانتم اشد رهبتا فی صدور من الله اشد او بعض مفسرین لیکلی دی غالبا والله علم لک پوری یقینی خو نه نشاپوری دی کوڅوک دی اگر لیکلی دی خپل جامع به دو کافر د جامع نه رستو کولا چې زما جامه تاثر نه لګی دی ته اشدیت وی دی ته تشدد نه وی تشدد اشدیت کې تعصب او تسلط کې فرق پکار دی اشد او علی الکفار ډیر سخت وی په کافرو رحما او بینهما او رحم کو ان کی بھی پخپل منس کے صحابہ مجتہدین دئی پمنس کے اختلافی مسئلے راتلے کنا فرعی لیکن اگی خو یو بل سر جنگونا نو کولنے غیمے کولے دغه فروعی مسائل در رحمت ذریعہ وا داد زحمت ذریعہ نوا ذکار پر اریو پک مجتہد ہو اور بل اجتہاد اگے منو اگے تسلیمو لیکن وزو رحما او بینوم ختم شوی دے شافعی او مالکیم کله کله یو بل سره جنگی کی شافعی او حنفی او بل سره جنگی کی نا جنگی دل خو نجی پکار حنفی او شافعی دا دواړه رونه دی حنبلی او شافعی او دا سونه چی دی دی دا یو بل رونه دی په یو صف کی چی دی دا ډیر خون کی چی مونږ کی که حنابله دی که مالکیان دی رحما او بینهم ادا نور خو پکې نه یادو دی خو دی نه اگر دی وی چی دا پکې چاره اوستری چیر دل ته یو کا اوس دی الانصاف حوالے سره موږ مخکې ویری دي چې پاکستان هندستان کې او په دې مملکو کې کوم قانون دی او هغه ریاست کې د دواړو لپاره کولې دي دا به وجه موږ په تقریر مسله کې ذکر کړی و رحما او بینهم تراهم رکان سجدا تبدی وی نه داسې حال کې چې رکوع وکون کې وی او سجده وکون کې وی د خالق سره معاملہ ده د شپې په مصلی باندې ولار او د ورځې میدان جهاد کې ولار یبتغونا فضلا من الله ورضوانا دی لټوی دا الله فضل ورضوانا دا الله رضا مندی ظاهر او باطن یو چاندې منافق مونږه نه دی کمال اخلاص ته پکې فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود سیماهم نخد دی فی وجوههم د دې په مخونو کې من اثر السجود هغه کار کیږي د سجدو دا اثرونه دا فی وجوهم خبر دے سیما و مبتدا را او من اثر السجود جار مجرور دا خبر سره متعلق دے د دې مخ ته ګور نه مخ به زلیږي او پړکیږي امام مجاهد ویری دي چې ګورې هغه لګه نه یادي هغه موسی وندګری دی جوړ نشي دا موسی نه یادي دا را مخ یادي د نیک سړي دا مخ چ دے اگر ک تور دے ډیر خراب دے رہی جدا یو رونقي او را بل کدان ډیر پکریمو پوډر خوري کی او سرخی وي ناغه پیجن دی شي سیما هم پی وجوه من اثر السجود دیر شپیر اللہ تا اولارا کرده دا دا غیر وجن کلو انائن یا ترشعو بما پیه تزده لوخی ٹک دینا جو ظاہر هم ٹک شو ظاہر و باطن اجوار اخکولی دی ذالکا مسلوم دا دی صفت تی پی تورات پی تورات کی و مسلوم دا دی صفت موجود دی پی انجیل پی انجیل کی اما کزرعین هم کزرعین دی پشانتی دا فصل لی هم کزرعین دی پشانتے دا فصل لیم زرعو اگر فصل تبی لکی گی چی اغلا ابتدائی قطادوی چی پا تورات کی پا انجیل کے پا انجیل کے دا صحابو سے فتح دالی کلے دے سخلق بداسی لکر زرع غنطا کے بروٹو کی گی امر بالمعروف و نحی المنکر بکی او بیئے روایت نقل کردے دے رک مفسرینو چی نبی علیہ السلام فرمائل چه د ټولو نه زیات رحم په ابوبکر کړی و اشدهم فی امر الله عمر اشد اول کفار داغه تاریخ چې ګوره هر وخت دا وی مال اجازه نه راکې چې په دې تور الله سره تا خو وګرځوم دا عمر څه خبره ده او بیا وی واصدقهم حیان عثمان وافرزهم زید رضی الله تعالی عنہ دې میراث په مسائل ډېر خپې ده واقرهم ابی واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ولكل امه امين وامين هذه الامه ابو عبيد بن جراح معلم التنزيل له خبر نقل کړه کزرع دي د فصل غونته کړي دا ته فصل خیال وکړو دی اته دا اخرج صفت ته اخرج شطه اخرج کې فاعل زرع ده شروبا سو دی زرعی دغی فصلو اخرجا کی زمیر مستطر دے کنا غول پائل لے راجی دی زرعی تا شت او خپل تیغو شت او خپل تیغو فا آزرہو دو زمیرو ندی یو آزرہ کی زمیر مستطر دے ایو ہو زمیر منصوب دے آزرہ کی زمیر مستطر زرعی تراجے دے او ہو زمیر شت تراجے دے فا آزرہ نکلکو دی زرعی ہو دغی تیغ لرام فستغلزا نورم غٹ شو پیڑ شو نو غٹ کی دا زرعا دے تیغ لرا فستوان برابر شی علا سوقی پخپل ڈنڈر باندے یعجب الزرع خوشالوی زمیدار لرا لیغیزا بیم الکفار لام دا عاقبت دا دیر پارا چی پتا عجب کی واچوی زمیدارانو لرا یو مانا دارا کفار زمیدار تو وی رکی گی لیکن دے دانا پٹی لیکن نام مفسرین دا مانا کی چی غصہ کی لیو غیزہ لام دا عاقبت لیو غیزہ لام دا عاقبت چی غصہ کی بہم پا دی سرا الکفار کافرانو لرا دین استنباط امام مالک رحمت اللہ علیہ کڑے تفسیر قرطبی کی دی چی دا کم سڑی پزڑا کی غصہ ہی صحابہ سرا دا آیت و تشامل لیو غیزہ بہم الکفار کافر دے اگل مال غنیمت کی سمو اور کوا پیغمبر منت کرے دے لا تسبو اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی ادے لگیا رے صحابہ پسی لے غیظ بہم الکفار اس دا آیت خود اگر ترجمہ علمونگا اکرلا اخرج شطہو دا آغا وقت تے چھ کلا نبی علیہ السلام پیغمبر شو دا ہجرت پورے دا مکیر دورو دا وقت چھلے اخرج شطہو ان الاسلام بدا غریبا و سیعود کما بدا اسلام چھا واللہ تو ملگری یہ دیر کم ہو دا مسلمانانو نو دا بیست نا تر ہجرت پورے اخرج شطہو شو فآذرہو دا ہجرت نا تر وفات پورے دا بیاس شو فآذرہو شو او بیا رستو دا غین بعدو فستغلزا دا خلافت دا شیخینو ابو بکر و عمر فستوا علی سوقی خلافت دا عثمانو یعجب الزرع لیغیز بیم الکفار فصل خپل زیت اور رسیدو گویا مسلمانان ډیر شو کلک شو مضبوط شو کنی دشمنان خو ډیر زیاتو ته تیغ دشمنانی کنی خو تیغ نه را پری دی په بربان دی دشمن ګرځي ربل پپوټی کې دلته دین دشمنان دی آلته کې چنجه دی نه دلته کې اخون دی دلته کې ګډه بي زرا نه آلته کې دا غلط ملاره نہ دل تک غوئے دے نال تک پیر دے نہ دل تک اوخ دے نال تک غٹ اوخ دے وزیر دے گورنر دے حاکم دے ٹولی دشمنان دی ہر یو گزار کی منشا کا بلندے و پرز میں وے توحید ہر راہ گزرے سنگ زند آر ندارے زر توحید اچتا بنے ماں اور آگے سانگ اچتا آر نہ لرم پدے کچت سو کو گزار کی گزار کو چاہ سرو تو نہ کہو چھ سرو بولی سرو کی سری وہ جو گزار کی نہ میوہ دارا وہ نہ بانے بکی میوہ دارا وہ نہ تل و ریگی کانی تو گورا چھ میوہ دارا وہ نہ سکا دا بریلی دا تبلیغی نے صاحب جواب کو دوں گی کہ نہیں ہو غیر مکالے دو تھرو تپور ان کھڑے اور آئی کتاب جماعتوں کے کتاب پروت تھے پیدان سنت و تبھی کے سوت ابھی شداغ شورو دا مدرزا پا خوبون بان پا غلط و شوی دا غلط کتاب دے دے رہو اگر الیاس کڑے دے کراچے گا لیکن دا دے تبلیغی نصاب پینزر دا غیر مقلدینو کڑی دی ردانا خو پا دے وانے ترازو نا دے پا دے دا چل لے اگر چل لے اگر چل لے دا گا چل لے ہر را گزر کسنگ دا ندا عارض ندا رہے ہم یہ دا خو پا غل اگر کورتا وردی جیسا پکی ہی اگر نور الواخور بسو کی مجھے سنگا دے گاڑے تا دا خلق دشمنان دی لتے گو مجھے سنگا بلے گاڑے توم دی وعد اللہ اللذین آمنوا عامل الصالحات وعد کرے دا اللہ اگر چاہ سرا گور خاتمہ دا ایمان دا صحابہ کرام دا غیب بشارت شو اب یا شیئے بھی آیات القلوب کے چھے بعد اسا کہے چھے سلور نالاو پاکے ٹول اللہ عیاذ باللہ مرتد شوی دی اللہ وعد کرے دا مومنان سر چا عمل کبھی نیک منہم من ہاذہ للبیان دامن چ دے دا من بیانیه دی لال تبعیز دا نه چه بعد پکی دی و بعد نه دا طول لکه فتن بر رس من الوسان چه سنگر آغل دی دی طول صحابه سرام مغفرتن دا بخن دفر مدرد واجرن عظیم آد الوی اجر جلب منفعت صورت حجرات اوش جهاد فتح و ملوش ولا رست قوانین چه جاری که کنا چه رکز مونگ کومت راغه نمونگ با اسلامی قانون جاری کو نو د فتح نه رستو قوانین برابری د دې لپاره چې تنظیم د مسلمان برابر شي وو قوانین به ذکر کی بشارت به زجر به اخر کې بر توحید بیانی صورت چره یو خو مشتمل له په عظمت الله او په عظمت د رسول د الله او د رسول عظمت لا تقدمو بین ید الله و رسولی دریم توقیر النبی د نبی عزت کوا چې سوره موخه دریم تحقیق د امور کوا تنظیم پدې جوړیږي یار پلانی ملګری دا څه وکړه ته پوس نه کې چې کړی دی او کنا تور پچ خبرې شروع کې نا خپشی کنه ته منبر ته وکې یا سب پریس کانفرنس وکې یا بل کار وکې نمک کرایه نه چې کا خبره کې تحقیق کوا ان جا کوم فاسق کوم بنا بین فتبینوا تحقیق الامور سلورم اصلاح د ملګرو چې تا خو دې خو جنگ جګړه پکې راشي وین طائفتان من المؤمنین نقتتلوا اړو دوتنو جنگ یو کو په ارتباط کې یو بلې وخه روغ ولا دروکا وین طائفتان من المؤمنین نقتتلوا فاصلحوا بینهما پینځم خبره دار چې توقیر د ارکانو ارکانو پورې ټوکې مکوا غیبت مکوا پچموز مکوا جاسوسی مکوا او شپږم خبره نه د هغه اسبابونه چې هغه تا جګړه ترسي دا اگر کارونه پرې لري چې داغه نه جګړه شروع کیږي او بل خبره و مده چې د ارکان فضیلت او دا به یې په تقوا ان اقربکم عند الله اتقاکم متقی کس پکار دے فاسق فاجر نه دے پکار فنسب بدا نه جوړه چې جیدا خو سید خاندان در تعلق ساتي دا خو مالدار ډېر دی نو چې سوره مالدار دی نه لا شغل زر ازا او غریب پکې ته پوز مکه و دی باندې بدانی ان اکرمکم عند الله اتقاکم پدې سره جمعات جوړیږي اول قانون یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تقدموا بین یدی الله و رسولی ممخه کېږي تاسو د الله او د رسول نه نه په قول کې نه په عمل کې شاوری الله لکی فوز الکبیر کې دلتا لا تقولوا خلاف الكتاب والسنه د کتاب و سنت خلاف مکوه بین اید اللہ و رسولی ولی کتا مخی زید رسول نکنه تا تا مشروط زکوایو چی دا اسی مشر نسو مخی زی کنه دا غر نسو مشروط جو کرده ده اطرا پیغمبر نمخی مخی که گه نسخا دا تعمیل تقوارا واتقو اللہ یا رو که دا اللہ نا جابر رضی اللہ تعالی نووی دلوی اختر رزوا نبی علیہ السلام رو و تلامون نلی چوی علال شیووا نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلو من ذبح قبل الصلاة چاچ دو مانزن مخی علالہ کری دا فإنما هو لحم عجله لآله دا بیسی زان لے وغا پک کری دا را قربانی سر تعلق نساتی گور قربانی شوی دا رزو مغرا صرف منزلا نلے شوی او خاریہ دا لائن مخی تکم دین قربانی شوی دا گویا کتس پخی امو علالے امو نپائے کے برٹیم وقت گوری کنا چی تو ولیمہ کے نخذ لانش تو ولیمہ کے نکاح او رسختی لا نشتا ولیمه که دقی تا خو ولیمه نوی دا ولیمه خو خپل یو زیر کنا لگ وقت یو رز دوی روز تو کنا بس ولیمه شوا اتی یو رز مخی که او غیتا ولیمه وی آسی دوڑه رکڑه رزان لطیق دا غم خادی زان لقبر دا خو سنت طریقه چه ورطوی اغده ندکڑه لا تقدمو بین ایده اللہ و رسولی و تقو اللہ ان اللہ سمیعون علیم یقینن اللہ اوریدن که اپو وده یو قانون خدا ره خپل منشور دستور د تعلمي دیم قانون یا ایو الذین امنو بے باکی مکوا بے ادبی مکوا باد بوسا اے مومنانو لا ترفعوا اصواتکم موجه تو خپل आवाजونه فوق صوت النبی د نبی د आवाज د پاسا د نبی د سنت د پاسا رواج ولې سوره رسم په ولې اوچته ولا تجروا له بالقول او پتا واده ته وینا مکوې ګستاخی مکوا داغو کجار بازکم لبازن پشانتی دا پتاوا وینا کولو دا باز استاسو باز نورتا آیت چنادر جن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نو کور کے ناستو آواز غٹو فطری طور باندے ویہ سنے چھے آواز میں سیوائی اور پیغمبر تا خبر ہو کم نبی اغتا ہوئے چھے تانے آدم تا خو فطری آواز سیوا دے دعوزی چھے پزور بے باقی کی اور گستاخی کی آواز سیوا کری انتا بتا مالکم ترہیب من انتا بتا دا دیرا ہوئے رے گا انتا بتا مالکم اسنا چھے برباد چیز تاسو نیک عملونا دا وجد ایزاد رسولنا وانتم لا تشعرون و تاسو با پی نپوئے گئے ان الذين يغضون اصواتهم ترغيب دے وسو د ترغيب نرستو مخه ترغيب از رفع او اس ترغيب للخفض چه واس کتاکا آکسان یغضون چ پټ ساتي اصواتهم پر आवाजنا زړونو کې ادب دے او زړونه ولا مانچ کړي دي صفا کړي دي نزدک आवाज کټ ساتي عند رسول الله د الله د رسول سره اجلالا دا نبی علیہ السلام دا عزت دا وجہ اولائک اللذین دا کسان دی امتحان اللہ چی خالص کر دی اللہ شاہ ولی اللہ فضل کبیر اخلص مانا قلوب اوم دا دید آدرنا لتقوی تقوالا امتحان اللہ صفا سترا کری خوشبویا کری و پاک کر دی اللہ دا دید رونا لتقوی دا پارا دا تقوی معرفت و اخلاص ہو روح المانی معرفت و اخلاص پر ازرک کے موجود دے ممتحن سوک دے اللہ رب بولی جاتا امتحان دے یواز دے ظاہر نہ دے دے زرد دے نتیجے و باصل دا اولائے قوم الفائزون اولائے قوم الراشدون اولائے قوم المومنون حقا چھدی کامیاب دی اور دے زرد امتحان اللہ غصت دے امتحان اللہ قلون تو صحابی پسی خبر ہے کہ امتحان اللہ قلوبہم مانچ کری دی امتحان یہ غصت دے لکہ تختی ہی کنا ناغا والا سکول والا معشوم صفا کی مٹا پی ہوئی نور تے کی دی چھو وہ چھو شیخ صفا چھو بیا پی دیکل کی سٹاپا سٹاپا دا زرد صحابی بلکل صفا کردے دے پا دے کے معرفت و اخلاص و ایمان و یقین و توکل و کلی صفات و اغور دن نکڑ دی لہم مغفرتن لدیل پارا بخن دا دفر درر واجرن عظیم اجر دیر لوے دے جلب منفات ان اللذین آیونا دونکا بے ادب مجھوڑے گا یو طریقہ دارا دا بے ادب ہے چھ غٹ و مشر سڑی تا تپ نام باندے نملے آواز بتا کے وڑو کی لشتی نہ کے او بابا تخ اک نمخ لے دا مکوا دا معشومان طول دی دکانداران تخ پل نملی وارو وارو کسان بھئی پلانی دکاندار کاکا ماما لالا اسنا پل معشومان لکا پو اکا جدا سے مکوا مشر تا چھے نم اخ لے ناغا پا دب اخلا او الته ضرورتی ورزین په ادب سره خپل خبره پیش کوا بل دار چې د کور نه خو आवाजونه مکوا حجرات چې دلته وي مې ورایل حجرات کدا کارونه کین بیا کلبه کما کلبه ان الذين ينادونك یقینا آکسان چې دي تا تا आवाजونه کی دا واقعیا څه شو وا د بن تمیم سره باندې چا نبی لراغلی وو او الته ودرې دل نه چغې کړې او خرج الینا یا محمد دا بانڈی خلقون یا محمد بکیم ہوئے دا بانڈی مولا بوی لگیا بھی کرتی یا محمد شتا بانڈی وال خبر آئے پوئی گی نو ناغی و توی او خرج ایلینا یا محمد تروزا فا این مدحنا زینن و این زمنا شینن مونگ دل دا مدحی سرٹیفیکٹ در کن رنگ بگر دے اکا مونگ دل مدامتو کن بس بیا با خرابے نبی علیہ السلام چی رو و توی دا خو اللہ دے اللہ چی دا چا تعریف کی نو بس اکوش استاد بس تعریفی ناغی و طویلو منگا دان سر شاعر امرا ہوسترے خطیب امرا ہوسترے مستاز مسلمانانو کہ شاعر و خطیبی ندا میدان دکی گی دے گویا مناظرے و سر کولا نبی علیہ السلام خواتا والوی چیر دکو شیرون لنیم را لے گلے اپا خرونہ نکو ما خوبیام کتوے کنا نصابت تیوے اگا چاواز اوچتو چی سم لس بکر شورو چا تکر شورو کا دادا نبی علیہ السلام خطیبو ناغا جوڑ خمد ادار پک تقریر شورو کو اب یا آگی چک پل شاعر ورمخ کے کو نبی علیہ السلام حسان رضی اللہ تنو تو ویچ اسے شوئے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے تو شاعر جواب بولے شاعر کی نجوڑ جواب بولو کو بیا دائن پس خبر مبر کے دلے او یو تن چکم مشر و نبی ترانیز دے شو مسلمان شو اپا غوخ کے آوازو نڈیر زیاد اچت شو سیوا شو ندایت راگے ان الذين ينادونك يا كرنا كسان جدي تعالى आवाजن تا تا आवाजن کی میں ورائے حجرات اخر کوٹا گونا حجرات سو چھت نو لکه غټ داس لنټر نه وی لاس وو تر رسیدو بوجې د اویزان نکړې وی د کور دروازې نه وی د نبی علی السلام او دغه کور چې دا سلور قبرونه پکې راغلي دي آخوا کسانو وغی آوازونه کول اکثرهم لا یاقلون زیاد د دین عقل نه لري دغه خو بیا کړی چې د کور نه آخوا آواز کی او چې د پاکستان نه لګیا دی او چغه وباسي یا رسول الله یا محمد چې دا هغه بس خیالي دا دې کې لکه مسلو ګذر خو زموږ سره وخت نشته براین قاطعه پدې باس کړی دی او تفهیم المسائل کې هم داشتا دا مسله د یا یا خو یو د امداد الفتاوا په حواله ځکه وایي چې دا نشر الطب پکې ډېر پیش کیږي نو داغه خبره په کتاب العقائد والکلام امداد الفتاوا پنځم جلد کې دارا چې ممانعت کی جائے گی چې کو نو باسه دا منجر به مفسد لري یا رسول الله بنوي یا رسول الله کانفرنس بنه کوي په دینمو یا محمد بنوي ولو انهم صبروا کثرت دي صبر کړي وي حتا تخرج الیم تر دې پوره چتو تراوت وي دبن توی مو دیوا فادو لکانا خیر اللهم دا بغور وا دې د پاره والله غفور الرحیم الله بخون کې مهربان دې دو قانونو ذکر شو دریم قانونو یا ایها الذین آمنوا اے مومنان ان جاءکم فاسق کراشی تاسو ته بیت بار سړی فاسق بیت بار کسو امام راضی وی ان اطلاق لفظ الفاسق علی الولید بعید نو کسوګ د دینه ولید رضی الله تعالی عنہ اخلی دا ډیره بعید خبره ده د خطا کړی دا فکار ولدا سن دی زکه چې مختی ته فاسق نشوي لیکي دی که خبره شوی امیدغه چیر دی دال الله یاسو خدا سب نه دی مرادم نری زکه قران داسې نه دی ویلي اذا جاءکم فاسقون اذ جاء یا اذا ان جاءکم دا ان دیره پاره ویل دی اذا نه دی ویلې چې شوی نه کارو کفرس کا سو کراغ لولو او څه خبره وکړلا باقی دا چې ردن ولید بن عقبه زکه مراد نری چې ابو داود پر روایت کې راځي چې کله مکه پتا شو ور دینه بالغ او ماشومان براتله نبی علی السلام بر برکت د پاره دای په کفرې لاس وو نو دې پکې مراغله دي نو چې دې راغنه دې بیا دو نظر غټ څنګه چې دا کاروایی پکې شوی دا د دې وجه نه دا واقع چې چا ذکر کړی دی صحیح نه دا او دا روایت چې دې نه دا منقطع دی ابن کثیر کې دا دی چې حدیث متصل لے خو لیکن پدې کې متصل روایت چې کم دې پایې کې موسی ابن عبیده دی اگر ضعیف تعداد در مسند احمد روایت ہو نو صحابی ته کو فاسق نه وایو دا جرع و تعدیل اصول لی د بیت بار سړی په خبره باندې به اعتبار نه کړي ان جا کوم فاسقون کراشی تاسو ته بیت بار کا سو بن بیان په یو خبر صحابو مبارک به اس صحابی مبارک بدانه وای چې دا غو ځکه صحابه تو کلهم عدول لال سنت قدرا فتبینون ډک ته رسوي تحقیق کوي ډک ته خبره رسوي ان تصیبو دا دیر پارا چون رسی لی اللہ تصیبو چون رسی تاسو قومن یو قوم تا بی جہالتن پا بی دینے سرام فتصبحو سمرد عدب تحقیق شیو تاسو علامہ فعلتم نادمین پائیس تا چتاسو کویخ پیمانا وعلمو داول قانون سرو لگا ولا تقدمو بین ایدے اللہ و رسولی رسول اشتکن داغن اولی مخی کے گی وعلمو پوشیر نفیکم رسول اللہ چې په تاسو کې دا الله رسول موجود دی هغه وخت چې کله ژوند دی لو یطیعکم فی کثیر من الامر کدی تاسو ومني په ډیرو کارونو کې لعنتم خامخا به تاسو په مشقت کې غور دی دلی وې ولکن الله حبب الیکم الایمان الله تاسو بچ کړي ځکه چې الله حبب الیکم الایمان خوښ کړ تاسو ته دا ایمان دین اسلام تاسو خپل دین دی وزینه فی قلوبکم او ده خیسته جوړ کا استاد پدړونو کې وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان بد کار کتا تاسو ته کفر او والفسوق غټ ګنا والعصیان وړو کې ګنا اولائک هم الراشدون امتحان شو امتحان الله نتیجه را وته وسو نتیجه لګرو روزی اولائک هم الراشدون دا کسان کلک دی پخپل دین پتو لگے دا تفسیر جلالین مانا دا الثابتون علی دینہم فضلا من اللہ یا مفعول مطلق دے یا مفعول لہو دے دواجر فضل دواجر فضلنا دا اللہ دا طرفنا و نعمت دا اللہ دا طرفنا اللہ پو دے و حکمت والا دے. وَإِن طَائِفَتَانِ سَلُورَمْ قَانُونَ رُوغَ كَوَا دو تر جگڑا کی دو کسان کی کدو ڈلی کی چی ای جگڑو کی زر روغو کا کروغا نا کہے ندا 302 تر جی یا بروس تو شیو رانی گی یو بل بغوزیر آوزیر چی روغو کی ناری ہو بھی مونگا روغا کردے بس خبر وقت مشی. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کدو ڈلی دا مومنانو اقتتلو دے یو بل سر جنگ کی مسلت معلوم شولا یو دا چھے گناہ کبیرے کڑی نا ام مومن نے ذکر دے دے کہ یو بل سر جنگ کی او بیاون دتا مومن وی لکھی گی دویا مسئلہ تے معلوم ہے چوکہ دوتا نا جنگ کی نا ام دا مسئلہ دا مدر طائفی اطلاق پہ یو تن بانیم کی گی. فاصلحو بینہما نیسلاو کہہ رد ادوارو پہ منس کی دلتے ہما ہوئے دلتا کہ ایجکم دینو اقتتلو ہوئے جمع نا جمع پہ اعتبار دا معنی سرا ہر طائفی و جماعت تے او دا بینہما ذکر ہوئے چھے دا لفظ لحاظ ہے کہ طائفتان کے یو جید دا لفظ دے یو جی ادا مانا دے توائے پتان تسنیہ دانا بینہ ہمیں ہوئے امانے تے جو گورے نے پیدے اعتبار سے ریکتا تلو ہوئے. فہم بغت و احداہما علی الاخرام کا زیادتی کی احداہما پا دے کے یو اڈالا علی الاخرہ پا بل باندے اگر جنگ نو دری اگر ویسے کو جنگے گا میوتن دے اصلاح کوشش کی اصلاحی جرگر آپاسے دے لے دا فقاتل اللتی تبغی اصلاحی جرگے لپکار داری بیا شدید ظالم خفو ہوئی دانا چرا مظلوم خفا ہوئی فقاتل اللتی جنگ دے اگر چاہ سرو کی تبغی چاہی زیادتی کی حتی تردے تفیہ الى امر اللہ چرا واپس چی دا اللہ حکم تا ترک قتال یادی چھئی جنگ پری دی فین فا اتو کچرتا دی را واپس چو دا اللہ حکم تا دی سوک دی فات کے ضمیر دے طائف باغی تراجے دے دا باغی ڈالا چا بغاوت کڑے دے دی دا اللہ حکم تا رہو گر دے دل فاصلحو بینہما بالعدل اسلو کہہ ردی پمنس کے بلاد لے پہ انصاف سرا عدل وی لکھی کہ موافق دا حدود شرعیہ دا مطلب نہ دے چھتا لے چاہتا تلے دے انصاف در کا نخپل خرو اور ابل از برابر ہے انصاف سرا پیزا لکھوا واقسی تو انصاف کوئے انصاف سرا تبی غرض نفسانی لے پاک دخل مور کوئے ان اللہ یحب المقسطین یقینن اللہ خوخوی انصاف کو ان کی انما المومنون اخوتن یقینن مومنان رون دی گویا دا دی دا اخوت چرے ندا پا یو امر مانوی بنا دے دی پا دین کی یو بل سر شرکت تے انما المومنون اخوتن پا دین کے اشارہ دا چی اصل کے رورولی دا دین پہ اعتبار سر دا اور نصبم دکا دا دین اگا نصب منظور دے ابی الاسلام لا بلی سواہو اذا افتخرو بقیس او تمیمی خلق با پا قیس قبیلہ و پا تمیم بانے فخر کی دا پا اسلام بانے فخر کم دا سوایا زا اول مسلمان یم بیا کسکر پختونیم دا سوایا داسے موائے زب کسکر پختون یما اولو ارستو مسلمان یم اول مسلمان یا کسکریت کوا پدا اسلام پرانا کے دن دن نا کوا انما المومنون اخوتن حدیث کے راضی المسلم اخو المسلم لا یزلمه ولا یشتمه مسلمان نا مسلمان رور دے ظلم بپی نکی کنزل بنکی تبل مسلمان اجت چی سر ترسے اللہ وستا مدد کی پبل پردہ چے اللہ و پتا بانے پردہ واچی مال متنزیر کے دے کے دار روایتو اگر نقل کر دے علی سے پاغ موقع کی ویلو شیخ سره کم خبر شروع وے اخوان بغو علینا دا دما رونا دی انما المومنون اخواتن رور ولی پا دے جوڑ کا دا موائی اللہ رب برا یو پختون بس یو مومن چین آستا رور دے دے ایمان پا بنیاد باندے رور ولی اگر قائم ہوا فاصلیو بین آخوائے کم صلحو کے پا منزق پل رونو کے چا خوت قائم شی دا سم رونو مس جنگی گی دا نسبی یہ پا دیوال جنگی یہ پا زمکا اصل کے خد جنگ کی ادی پا خود کمزوری کنی سڑی زور اوری نوی خد جنگ نیشو کولے ادی پا ماس کم روغو کے پاس دیو بین آخوے کم ضرور برور سر نہ لگی واتقو اللہ یرو کے دا اللہ نا لعلکم ترحمون دیر پارا چی تتا ترحموشی دے اصلاح پا وقت کے چار آیت مکوے واتقو اللہ دے اشتعال انگی دے خبری مکوے چی یرا خلیر خیر کی گٹی تے خیال نشی یا اللہ گٹی تے خیال نکی دا چی خبری مکوے تیلے مور تو کوا او ور چکل بلے بلشن مڑکوائے پائے کہ بیا ور لڑونے موخا دا مطلب دے رہے چھو واتقو اللہ دا اللہ نہ لگیا رہو کا یا ایو اللذین آمنو پنزم کانون شے پسو رانے گی ما پورے اخاندلو پچموزی اکڑلے عمار و صحیب بتو عدیب اور پورے خاندل یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو لا یسخر قوم من قومن تو کی دنکی یو قوم پا بالقوم عسى يكونوا خيرا منهم شاید چې دی غری د دینه تته چور پور ټوک کې کې دی چې ډېر غری اته قرآن طریقه دارا چې چته اکثریه قرآن کریم د خود دې مسله کې ذکر نه کوي او خبره دواړه ته شاملې دلته مستقل خود ذکر دی زکه چې خود کې داشه ډېر دی ډېر ټوک ډېر کې پچمو دې ډېر کې په خیر خود کې دا خضر پوز پیخی کی دس پی مو پیخی کی دا قط پیخی کی نو خصوصا دی یادی چه ولا نسا من نسائن او نو دا خضر ٹوکی کی نورو خضو پسی نورو دا نورو خضو توہین دی نکی نو دا خضر ٹوکی کی من نسائن او دا نورو خضو سرام عسا کی دیشی این یکن نا چوی دا خضر چه طور پوری ٹوکی کی خیرم منون نا غرد دینا دا اللہ پنیزو ولا تلمیزو انفسکوم او مو یادوی یو بلو پا غلط نمونو بانده مو ولی مو یادوی یو بلو سمانا ولا تلمیزو انفسکوم عیب ملگوی پا یو بلو ولا تنابزو بلالقاب او یو بل مو ولی پا غلط لقبونو فاسقا کافرا ظالما داس خبر مکوا تکی دری را للو یو راغ لسخریا لا یسخر بلاغ لمزو او بلاغ نبزو پدې درې واړو کې لکه وانت کې فرق شته. اول نه وی لا تلمیزو د دې معنی را عیب